الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن يدوبوا أمين لكم سيان كما نبيسي لسيان جسنزيم لكم شاء الله. Tunapokea mafunzo an Umar ibn Bashir radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a huwa al-ibada. Tunapokea mafunzo kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba yeye anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Wa kana na akasema akaendelea kusema mwana mtume wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mwana wenu niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wenye kufanya kibri juu ya ibada yangu hasa hasa hii ya dua, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kwa hakika watu hao wataingia motoni, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni wadhalilifu, hali ya kuwa watu wanyonge kabisa. وروى الحاكم نبيل فيلي عم السمولية إمام حاكم عن حسن ابن عباس قدر أبو حسن ابن عباس مرفوع حديث يعمل من القريش ونقوم ونمسوم صلى الله عليه وسلم عن السيمة أفضل العبادة الدعاء ونمسوم على السيمة بورة يا عبادة بورة يا عبادة لجوة نموانزا من السيمة الدعاء هو العبادة دوة لعبادة لحافة على السيمة أفضل العبادة الدعاء بورا ينباج بس ندور. وقرأ لقد كهجته بلا بلا فقام ونمتوم آهيه إذا يفتكان لك سورة الغافر فكان ربكم ادعوني أستجب لكم لكثير مولوين يومين تفجبوني إلا الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين. فحكيك وليما ونمفن كبري جيو عبادتان wakawa hawataki kuniabudia mimi, wakenda kuomba kuwaomba asiyekuwa mimi, basi hao sayadkhuluna jahannam, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni wadhalilifu. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imam Tirmidhi. Pia tunajifunza hadithi nyingine an abi huraira kutoka kwa abu huraira an nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hakika bwana mtume amesema laisa shay'u akramu ala llahi min ad-du'a, hakuna kitu, hakuna jambo lilokuwa akram mbele ya Allah, lilokuwa tukufu, lilokuwa bora zaidi mbele ya Allah isipokuwa dua. Ayuha ikhwan, enyi ndugu waumini, kwa nini tunaeleza jambo hili? Bwana mtume anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Yamekuja malalamiko, wanalalamikiwa vijana wa sasa, wanaambiwa kwamba wao hawataki kuomba dua. Vijana wanaambiwa kwamba wao wanasema dua ni haramu, ndio maana hawaombi dua. Wakisha kumaliza kuzika, wao hawaombi dua. Wao wakimaliza kusali, wanakuwa wao hawaombi dua. Wao sijui wakenda katika harusi wakamaliza, hawataki kuomba dua. Je, madai haya ni sahihi? Lakini wafahamu wale wanaogemeza madai haya, wameyafahamu maneno ya Mtume aliposema ad-du'a huwa al-ibada, du'a ni ibada. Hapa ndo kwenye nukta ya msingi. Je, kama ni ibada ni kitu gani kinachostahili katika ibada? Wa madana fil ibadati al-ittiba'. Kwa hivyo tuna wajibu jawabu la kwanza. Jambo lenye kupatikana, jambo lenye kujulikana katika ibada ni kufuata, si jambo jingine. Kwa hivyo Mtume anasema ad-du'a huwa al-ibada, du'a ni ibada. Ayuha al-ikhwan, ewe ndugu Muislamu, ad-du'a sha'nuhu fil islam azim, jambo la dua, jambo la dua katika Uislamu jambo hili ni kubwa sana. Jambo la kuomba dua ni kubwa. Wa makanuhu samiyatun, na ile sehemu yake ni samia, iko juu zaidi, ni sehemu ambayo iliyotukuka kabisa. Wa manzilatuhu aliyatun, na ile daraja yake iko juu kabisa. Ni jambo gani hilo? Jambo la kuomba dua. Lakini swali la msingi, sote tafahamu kwamba dua ni ibada? Au watu wanaona kwamba kwa vile tumeamua tuombe dua, mwingine ataomba anapotaka? Basi kwanza mtu afahamu ad-du'a huwa ni ibada. Hivi ndivyo Mtume anavyosema, dua ni ibada. Kwa hivyo kama ni ibada, basi fahamu ibada ya dua kama ilivyo ibada ya sala, kama ibada ya zaka, kama ibada ya somo. Kila ibada ina taratibu zake. Kama ni sala, kuna arkanu za sala, kuna sharti za sala, kuna mambo ambayo ukiyafanya katika sala, sala yako inabatilika. Basi na katika dua, kuna sharti za kuomba dua, kuna mambo yenye kupendeza katika dua, kuna arkanu za dua, kuna mambo leo kama utayafanya, hata kama utaomba vipi, hiyo dua yako haitokubalika. Kuna mambo ukiyafanya, dua yako ndio itakubalika zaidi mara moja manake, katika yale mambo yenye kupendeza. Lakini swali, je, twafahamu kwamba dua ni ibada? Au ndo mtu aje tu atambia tupe dua, mwingine al-Fatiha ndio tuende katika mfumo kama huu? Hapana. Basi Mtume anasema ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Kama ni ibada, basi yataka kusomwa. Kama ni ibada, ifanywe kwa utaratibu ule ule. Na jambo hili la dua, izo huwa ruhu al-ibadati, dua ndio roho za ibada zote. Walukuha, na ule mgongo wake hasa katika ibada, basi upo katika swala la dua. Lakini si wengi katika watu ambao wanaofahamu kama kweli dua ni ibada. Kala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, amesema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, al-afkar wa dawa, anasema hizi afkari mtu atakazokuwa anazifanya, wa dawa na maombi, dua zote mtu anazozifanya, min afdalil ibadat, kwamba mtu afahamu ni katika afdalil ibadat, ni ibada zilizokuwa bora. Anasema ni ibada zilizokuwa bora. Walibadatu, wanasema Ibn Taymiyyah, na ibada mabanaha, zimejengewa ala tibai, katika sala na kufuata. Kwa hapa ndo kwenye nukta ya msingi. Kama wale wanaolalamika wakawa wanawalaumu vijana, wanawaambia kwamba wamekuja vijana sasa hivi wanasema hawataki kuomba dua, wao wanasema dua ni haramu. Haya ni maneno yao tu bizamihi, ndo usema hivi wanajigamba, lakini uhalisia hauko hivyo. Sisi tuwaambia ad-du'a huwa al-ibada. Kwa hiyo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema masala ya dua, masala ya azkari, hizi ni katika ibada zilizokuwa bora, lakini mabanaha al-ittiba'i, zimejengewa katika kufuata. Walaisa li ahadin, akaendelea kusema, wala haifai kwa yoyote ani yusanna minha, akaja yeye akasunisha akaanzisha ghaira al-masnun, katika jambo ambalo sile ambalo lilosuniwa, akaanzisha mfumo ambao haukupokelewa kutoka kwa wema waliopita. Wa yataala hu, na akajalia huo mfumo alioweka sasa, aadatan, akafanya ndio desturi, ratibatan, akaufanya ndio mfumo ambao umepangika, akawa sasa yuwazibu nnasa alaiha, anawadumisha watu kulifanya jambo hilo. Na mifano ndio hii ipo mingi, ipo mingi kwa maana mingi. Mmoja tu ambao ni mashuhuri kwetu, ambao wanaomba dua kila baada ya sala, akawa imamu anaomba dua kwa pamoja, baada kuleta askari fulani, baada siku fulani, wakawa wao wanaomba dua. Jambo hili anasema Sheikh Islam, haiwezekani mtu akavumbua jambo lake akawa yeye ameanzisha, akawalazimisha watu, akalifanya kama ni ada, ikawa sasa yuwazibu nnas, anawadumisha watu wakawa wao wanalifanya jambo hilo. Bal hadha, bal anasema Ibn Taymiyyah, bali jambo hili litakuwa al-ibtida'u fi din, huku ni kuzua katika dini, jambo ambalo lam ya'dham bihi Allah, ambalo hakuliyatia idhini Allah. Kwa hivyo falmutakarramu ila Allah, yoyote yule ambaye mwenye kujikurubisha kwa Allah, mwoyote ambaye mwenye kujikurubisha kwa Allah bi ibadati, kwa ibada yoyote, laisa alaiha amnu nabii sallallahu alaihi wasallam, ikiwa katika jambo lake hilo hakuna amri ya mwanamtume, ajiwe yeye ni mwenye kupata majazi. Na kumezuka mtindo wa hisasa, kuna mambo mengi kabisa, jambo lolote litakalofanya basi tunaambiwa tupe dua. Kumezuka mpaka mtindo watoto wanataka kufanya mtihani, utaambiwa kuna mtihani, kuna dua ya kuombea watoto, kuna dua ya mtihani. Watoto wetu kesho kutwa sijui wanafanya mtihani darasa la saba, sijui form 2, form 6 na wengineo, kutakuwa kuna dua maalumu ya kuwaombea. Tunawaambia jambo hili hajawahi kufanya mtume, dua hizi zote ni batilun mardudun, hazikubaliki. Na hawa wanaofanya upuuzi kama huu wajijue kwamba wao ni wenye kupata madhambi, kwa sababu jambo la ibada limewekewa alistibai ni kufuata. Na kama ni kuomba dua, basi mtume anasema addua huwa alibada, dua ni ibada. Je, amefunza mtume ibada ya namna hii? Wengine wakawa wao wanafanya sio sherehe za harusi, kutawekwa dua maalumu ya kumuombea bibi harusi au bwana harusi. Tuambia dua kama hizi zote ni uzushi katika dini, hazikubaliki. Omba utakaoomba wewe, omba katika kushuu ya aina yoyote. Kwa hivyo yoyote atakayekuwa anajikurubisha kwa Allah, jambo ambalo mtume hakuliwekea sheria, ajijua yeye ni asimu, ni mwenye kupata madhambi. Walau kana mukhlisan lillah, hata kama yeye atakuwa ni mwenye kumtakasia Allah, anamtakasia katika ibada yake. Na tunawaona waombaji dua katika jambo, ukitaka kuwapata watu wewe wapie hivyo sababu. Kama huna manake, wajanja wajanja waliokuwa tafuta kula wao wanakaa tu wanasema sisi tunaombea dua. Mwingine anaomba dua za 10,000, mwingine dua yake 20,000. Unaulizwa una shida gani? Wataka dua ya 100,000, 300,000 au milioni? Kwa hiyo watu wamezuzuka, wamezuzuka na sala nzima la dua, kila kitu wao wapo katika dua. Wale vijana wa korofi hawataka kuomba dua, lakini msemaji wa hili ajua kama dua ni ibada. Hili ndio swali la msingi. Mbona wewe ulipoambiwa kama sala ni ibada hukuja tu ukasali, ukakaa ukajifunza kuna arkanu salata vipi? Basi na kama dua ni maombi, maombi hayapeleki tu, kuna utaratibu wake mtume ameandisha hapa. Allah aliposema uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni, akaweka utaratibu, si kama unaomba wote tu. Hebu wewe tukulie mfano, waambiwa kwamba lete maombi, kuna kazi kadhaa. Maombi hayo utaambiwa sijui maombi yako yampitie fulani, sijui yaanze kwa sheha, yapite kwa mkurugenzi, yapite sijui kwa katibu mkuu, yapite kwa nani. Ukikosea tu utaambiwa mbona maombi yako hayawezi kukubaliwa kwa sababu umepita katika utaratibu sio. Basi ufahamu, na huku katika kuomba dua sio ukae tu Al-Fatiha, sala za mtume sita, sijui alama ya kiraha saba, baadaye kwa ajili ya maisha ufuunzi kama huu haupo kabisa katika dini. Addua huwa al-ibada, dua ni ibada. Kama ni ibada ifanywe vile vile alivyoamrisha bwana mtume. Kwa hivyo tunasema ayuha al-ikhwa, faalamu, tambueni, anna al-ikhlasa la yakfi, kwamba kutakasia amali mtu haitoshelezi liyakuna amaluhu sawaba, eti iwe ni amali yake ndio imesimu kwamba aweze kupata thawabu. Hicho kitu hakipo. Kwa hivyo unatakiwa lazima ufuate katika utaratibu ule ule bwana mtume aliyoweka. Si kama mtu anakuja anaweka utaratibu wake yeye, kila jambo dua, mpaka watu waovu, watu wa wanasiasa watafanya mikutano yao, wakimaliza mikutano yao baadaye wakwambia tu kabla ya kuondoka, jamani, tutakuwa tuna dua. Jamani, dua kwanza kabla ya kuondoka katika hafla yetu hii. Mpaka hawa waovu nao wanaomba dua katika hali hii. Basi hapo ndo utakapofahamu addua huwa al-ibada, si kama kuvurumishwa tu. Dua ni ibada, na kama ni ibada lazima kufuata. Aliposema hivi Allah, uduuni astajib lakum, akuwaacha tu waumini kwamba wakae ndo waombe iwe basi, la. Akasema tena Allah katika surati al-A'raf, uduu rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni mola wenu tadarrua, muombeni kwa unyenyekevu, wa khufya, tena muombe kwa siri. Innahu la yuhibbu al-mu'talin, hakika yeye anasema hawapendi wenye kumtupa mpaka. Kala Ibn Qatada, amesema Ibn Qatada fi maana al-aya, katika maana hii ya aya anasema ilamu, anawaambia wafuasi wake, tambueni, anna fi ba'dhi du'a, hakika baadhi katika baadhi ya kuomba dua, itidamu, kuna mambo ya kutupa mpaka, fajitanibua, jiepusheni na mambo hayo. Kwa hiyo unaweza kujiuliza, ndio vipi kutupa mpaka katika kuomba dua? Bado swali litakuwa halijajibika. Swali jingine, je, kaifa nad'u rabbana, vipi tumuombe mola wetu? Kwa hivyo anaomba vipi? Tavurumisha tu, akae mtu wako mazikoni, hawa wanazungumza, wanachezea simu huku na jamani, dua huko, jamani dua huko, wale wanakaa sasa dua. Ndio utaratibu wenyewe ndio huu. Hapana, addua wal ibada, basi uelewe kama dua wal ibada. Ibn Qatada anasema faalamu, tambueni, anna fi ibadi addua ihda, hakika katika baadhi ya dua kuna kuchupa mpaka. وعن عبد الله بن المغفل في نبوكيه مفونز وقدر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه انا سامع اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقه من اللي ممسكيا متومه انا سامع سيكون في هذه الامه وتكون يكون katika umma hu kaumun, watakuja watu yataduna fi dua, wanafanya ihtida, wanakwenda wanachupa mpaka katika sala la dua, watuhur, na wanafanya mpaka, wanachupa mpaka katika sala la tahara. Mtume anasema neno hayo, hadithi hii rawahu Abu Daud. Anasema bwana Mtume, sayakunu fi hadhihi al-umma, patakuja kuwa katika umma wangu huu, watakuja watu yataduna fi dua, wanachupa mpaka katika kuomba dua, watuhur, na wanachupa mpaka katika sala la tahara. Nini maana ya maneno haya? Basi akatafsiri maana ya maneno haya, wa maana hadha alhadith, kala Abdul Razzaq al-Muhsin al-Badri, amesema Abdul Razzaq al-Muhsin al-Badri katika kitabu chake Fiqh al-Ad'iyya wal-Adhkar, anasema inna al-i'tida'a fi ad-du'a, hakika sala la kuchupa mpaka katika dua. Maana yake anasema tajawazu, ni mtu kuchupa mpaka, ma yambaghi, yale ambayo anatakikana aniyaktasira alaihi, yeye atakikana akupunzike na hayo. Zimewekwa hapa, mkimaliza kuzika, Mtume alikuwa na utaratibu huu huu na huu. Hizi sala za Mtume sijui kulu Allahu kumi na ngapi na alfatha, hizi umepata wapi? Kwa hiyo yule ambaye atakayekuwa tajawazu achupa mpaka, anasema huyu ndo maana yake anakuwa yeye ameingia katika hii aya ya Allah aliposema innahu la yuhibbu almu'tadin, akaendelea kusema fa kullu mukhalifatan, basi anasema kila yule ambaye atakayekwenda atakayehalifu li sunna, atakayehalifu sunna ya Mtume wa mufarikatin lilhadi, na atakayekwenda kinyume na mwenendo wake fitwani, atakayekwenda kinyume na mwenendo wa Mtume katika kuomba dua, anasema yu'adul ihtida, hapo kwa mtu huyo ndo mwanazingatiwa kwamba yeye amechupa mpaka. Kwa hiyo jiepushe na masala ya madua yaliyokuwa hayana mpango, jiepushe na masala ya kuomba dua tu, dua ambazo hazieleweki. Usije ukaambiwa kwamba kuomba dua ukadhani wewe wamekaa watu katika kikao cha kifamilia wanataka kukivunja kikao chao. Jamani, kabla ya kuondoka katika kikao chetu itabidi tuombe dua kidogo ili kikao kiwe na baraka. Hapana, Mtume hajawahi kufundisha masala hayo. Na wewe utaingia inna Allaha la yuhibbu almu'tadin, Allah hawapendi wale ambao wenye kuchupa mpaka. Ibn Abbas anasema maana ya haya aya hii inna Allaha la yuhibbu almu'tadin, pana kusudiwa katika dua, si mahala pengine popote, kwa sababu ndipo aya hii ilipokuja ina mnasaba na masala hayo, aliposema ud'u rabbakum tadarrua wa khufya, muombeni mola wenu kwa unyenyekevu tena kwa siri. Innahu la yuhibbu almu'tadin, anasema ai fi duai, pana kusudiwa ndani ya dua. Kwa hivyo wale ambao wanaomba dua za jamaa baada ya sala, wale wote almu'tadun, wale wanaitabika ni watu waliochupa mpaka, wale ambao wakawa hawataki kufuata wa Mtume. Mtume ameweka yeye baada ya bwana harusi kuoa au kuozeshwa, watu wanapozeshwa kuna dua maalumu Mtume kafundisha, hii ndio watakiwa muombee bwana harusi, sio tena Al-Fatiha, hawa wote wanaitambika al-mu'tadun. Wale ambao wanaosema hivi vijana siku hizi wao wakishakuzika wanakuwa hawataki kumuombea dua maiti, wanaona kama kwamba wamemzika kuku, wanaona kama kwamba sio wamezika kitu gani. Tunawaambia wale wote watakaokwenda kinyume na mwenendo wa Mtume, innahum mu'tadun, hawa ndio ambao waliokwenda kinyume, na hawa ndio wanaitambika watu ambao waliochupa mpaka. Kwa hivyo jiepushe na watu wa sampuli hizi. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم بتقوى الله مرة ثانية، نكوسيني وتلزيم لكم كأول من يطيع كما أنه يطيع للصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. انتم ينتمى هو العبادة، وكما العبادة هو مكيني ثانا. Usije ukakaa tu ukafanya ukaja ukasema ngoja tuombe dua. Kaa kitako usome katika kila jambo Mtume kafundisha. Ukiwa una tatizo hili, basi anaomba dua hii. Hiyo dua ina utaratibu wake, imewekwa masharti ya kuomba dua. Kwa hivyo mahitaji hutuba nzima, ili dua yako ikubaliwe, kuna masharti haya haya na haya. Ukiyafanya haya ndiyo dua itakubaliwa, lakini ukifanya hivi, omba utakapoomba hutokubaliwa jambo hili. Basi kuna mambo ukiyafanya dua yako itakuwa wewe haikubaliwi. Mtume haya yote kaamrisha, na akaweka katika kila jambo Mtume akafundisha dua, na akaweka kaifia, namna hii ndio muhimu zaidi kuliko mambo yote. Lazima uombe kwa namna ile ile ambapo Mtume amefundisha, usije ukavurumisha tu mambo ya Al-Fatiha na masala gani haya Mtume hakufundisha. Elamu jambueni anna allaha, hakika Allah, lamma shara li'ibadihi ad-du'a, pale ambapo alipoweka sheria kwa waja wake, alipoweka sheria jambo zima la kuomba dua, wa hasahum, na akawahimiza wao alayhi juu jambo hilo, wa waadahum, na akawaahidi kwamba wao al-ijaba, kwamba atakuwa ni mwenye kujibu. Kwa sababu anasema alipokuwa masahaba wanamuuliza Mtume wao, vipi tumuombe mola watu na tutamuomba katika hali gani? Wa idha saalaka ibadi anni, wakikuuliza waja wangu juu ya mimi, basi waambie fa inni karibun ujibu da'wa tad'i idha da'ani, na jibu majibu ya wale ambao wenye kuniomba pale tu wanaponiomba. Lakini swali la msingi, tunamuomba vipi mola wetu? Hili ndilo ambalo watu wengi linawasumbua. Wao wanaona kuna ombwa tu, unakaa kitako basi umemaliza, unaomba dua tu. Hiyo dua usiyokaona kama wewe wakaa tu wainua mikono ukaonaomba, kuna utaratibu wake. Kaifa nad'u rabbana, vipi tumuombe mola wetu? Basi baada ya Allah kuelezea kwamba yeye aombwe, hakuwasa pia akaelekeza katika kila tatizo ambalo mtu atalipata, basi akaweka katika Qur'ani namna gani aombwe. Akasema katika kuonesha jambo hili, idha kunta fil ghammi, itakapokuwa wewe una huzuni, una mshughuliko, awil huzni, una katika ghammi, una misongamano, una mshughuliko, awil huzni, au umepata huzni kubwa, fakul, basi sema maneno yafuatayo. Allah amefundisha haya katika surati al-anbiya aya nambari 88. Allah akafundisha katika kila yule ambaye atakayekuwa ana huzuni, ana misongamano, mambo yamemzonga, sema la ilaha illa anta subhanaka inni kunta minadh dhalimin. La ilaha illa anta, hakuna mola na stahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe tu. Subhanaka umetakasika, inni kuntu minadh dhalimin, kwa hakika mimi nilikuwa ni miongoni mwa wale waliokuwa madhalimu. Halafu angalia nini natija ya atakayesema haya. Angalia, je, ukisema hivi ndio unasema tu? Na Mtume amesema dua anayeomba katika mfano akaeleza Bwana Mtume wapi ambapo Mtume Allah aombwe, akiomba sehemu hiyo anakuwa anatoa. Mathalan akasema pale mtakapokuwa mtu yupo katika sijida, anakuwa yupo karibu zaidi na mola wake, akasema fa kam min al-istijaba lakum, kuwe na yakini kabisa kama utajibiwa. Sasa mishughuliko imekuwa mingi, huzuni zimekuwa nyingi, hebu omba dua hii, hebu angalia walioomba dua hii walipata nini. Pia idha kunta akiran, itakapokuwa wewe labda ni sasa umeoa huu mwaka wa 5 wa 7 na wa 10 na kwenda mbele mpaka leo hujapata watoto, ufanye nini? Kwa sio kadhani watu wanakimbilia kwa waganga, hapana, huko utajiharibu tu. Fakul, basi Allah akafundisha katika aya nambari 89 suratul anbiya, Allah akasema, sema maneno yafuatayo, sema rabbi la tadharni fardan, sema ewe Mola wangu usiniache mimi nikawa peke yangu, wa anta khairul warithin, na wewe ni bora katika wale wenye kurithi. Sema maneno haya halafu angalia nini natija kitakachokuja baada yake. Idha kunta indaka aduu, itakapokuwa kwako wewe kuna adui, yamkurubika, anafanya vitimbi kwa ajili yako. Kuna adui anafanya vitimbi, kuna mtu labda anafanya fisti, mpo kazini huko kuna mtu fulani, yeye manake anafanya masala ambayo hayaeleweki, anataka akutoe katika jambo fulani. Basi fakul, sema maneno yafuatayo, sema wa mfungu hilo amri ila Allah, naegemeza jambo langu kwa Allah. Inna Allah basirun bil ibad, hakika Allah yeye basirun, ndiye mwenye kuona, ndiye mwenye kuwaona waja wake. Sema maneno hayo kama yalivyopatikana katika surati Al-Ghafir aya nambari 44. Idha kana hunaka, itakapokuwa kwako wewe, man yuhaddidu ilaika, kuna mtu anakufisha, wa yukhawifuka, na akawa wewe sasa anakutia hofu, anakwambia ole wako sasa, ukipita tu katika anga zangu utaona wewe tu unafanya hivi, sasa utaona mimi nitakufanya nini, na umeingia hofu sasa, na wamjua mtu huyu ni mbabe, humwezi. Fakul, basi sema maneno yafuatayo, sema hasbi Allah, ananitosha hasbi Allah, anatutosha Allah, wa ni'mal wakil, na yeye ni mbora katika wale wenye kutegemewa. Sema maneno haya ambayo yanapatikana katika sura ya Ali Imran aya 173. Idha kana hunaka, itakapokuwa kwako wewe, mastaka dhurra, yamekupata madhara, waumwa huu mwaka wa 5, waumwa maradhi hayapowi, una matatizo akiwa wewe au mtu wako au yeyote, fakul, tutasema rabbi anni mastani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sema maneno haya, ewe Mola wangu mimi yamenifika madhara, na wewe ni mbora katika wale wenye kurehemu. Sema maneno haya halafu angalia nini natija yake. Idha kana bainaka wa baina zawjaka shijarun, itakapokuwa sasa baina yako wewe na ahali yako, wewe na mkeo kuna ugomvi, ukiingia ndani maneno hayashi, ngumi, hauelewani, fakul, sema maneno yafuatayo, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Sema maneno kama haya, haya yote yameelimishwa, haya yote yamefundishwa, mtu haya hayataki, atatafuta sijiwa katafute watu wamuombee dua. Je, nini natija ya yule ambaye atakayesema maneno haya? Tumesema idha kunta fil ghammi au il huzni, utakapokuwa wewe upo katika mhuzuniko, una jambo ambalo limekukwaza au una huzuni kubwa, sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maneno haya aliyasema Nabii Yunus pale ambapo alipokuwa yeye amezama, ameliwa katika amezama katika bahari na akaliwa na samaki, yumo ndani ya tumbo la samaki, akayasema maneno haya. Basi Mola wako akajibu akasema, fastajabana lahu, tukamjibu yeye Nabii Nuhu, wanajainahu min alghammi, na tukamuokoa katika ule muhuzuniko wake. Mwisho wa aya Allah akasema, wakadhalika nunjil mu'minin, na kama hivi ndivyo tutakapowaokoa waumini. Kwa kila yule ambaye atakayekuwa na huzuni akaomba dua hii, basi yeye lazima Allah anasema na kama nini tutawaokoa wale ambao wenye huzuni, wenye mishughuliko, tutawaokoa hivi. Swali linakuja, mbona mimi ninaomba lakini bado matatizo yako vile vile? Bado hujajua. Swali linakuja hivi, kaifa nadu rabbana, kwani tunamuomba vipi? Au likaa tu wewe unasema kwani sasa hivi niamke kuomba, waomba kwa utaratibu gani? Kuna utaratibu wake, si kama unaomba tu. Tukasema kwamba idha kunta akiran, itakapokuwa wewe ni sasa, tumesema sema maneno rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, usiniache hali ya kuwa mimi niko peke yangu. Maneno haya aliyasema Nabii Zakaria pale ambapo alipokuwa yeye hakupata mtoto kwa muda mrefu, basi Mola wake anasema fastajabna lahu, tukamjibu yeye, wawahabna lahu Yahya, na tukampa mtoto anaitwa Yahya, wa aslahna lahu zawja, na tukamtengeneza mkewe, badala ya kwamba alikuwa sasa akawa ni mtu ambaye mwenye kuzaa, mwenye uwezo kubeba ujauzito. Sema na wewe maneno haya, sio kukimbilia kwa waganga, hao watakuharibu tu, hawawe uweze kulitengeneza jambo hili, bali watakuwa wao ni wenye kuliharibu. Na tukasema kwamba ambapo idha kunta indaka aduu, itakapokuwa kwako wewe kuna adui yankuru bika, anafanya vitimbi kwako wewe, basi Allah akafundisha sema fawwid amri ila Allah, naegemeza jambo langu kwa Allah. Maneno haya yanapatikana katika sura Al-Ghafir aya nambari 44, ukenda utakuta maelezo haya. Je, aliyasema nani haya? Aliyasema yule kijana ambaye alikuwa yupo katika watu wa Firaun, akawa yeye wanataka kumuua. Basi aliposema maneno haya, Allah anasema fawakahu Allahu sayyiati ma makaru, tukamuokoa yeye kutokana na ubaya juu ya vile vitimbi vyao ambavyo wao walivyoviweka. Kwa wewe kama kuna mtu anakufanyia vitimbi, hebu soma dua hii. Lakini swali linakuja, tuamuomba unaomba lolote? Ukiomba tu unadhani tutakubaliwa hivyo hivyo? La. Idha kunta, itakapokuwa, au idha kana indaka man yuhajidu ilaika, tukasema kwamba itakapokuwa kwa wewe kuna mtu anakutia vitisho, anakwambia mazako ama zangu, utaona sasa. Tukasema sema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, sema maneno haya. Waliposema nani walisema maneno haya? Walisema masahaba pale ambapo walipokuwa wanakwenda kupigana vita, wakati wa hofu na mmoja katika masahaba wa Mtume, lakini zama hizo alikuwa bado hajaslimu, Abu Sufyan, akawatia hofu, lakini wao wakazungumza maneno haya. Basi Allah anasema waliposema tu maneno haya, Allah anasema fankalabu binimatin min Allah. Na wewe hebu zichunguze hizi aya zote zilizokuja, palipoomba dua Allah akajibu, akaanza kwa fe. Hii maana ya fe katika lugha ya Kiarabu inapokuja, zichunguze zote hizi, utaona imekuja kwa alfau, nini maana yake. Basi Allah anasema fankalabu binimatin min Allah, tukawaokoa wao, tukawageuzia binimatin min Allah, zile neema za Allah, wa fadlin, na tukawapa fadhila kubwa. Tena basi lam yamsakum su, hawakupata ubaya wa aina yote, hawakuguswa na ubaya wa aina yote, wattabau ridwan Allah, na wao wakafuata zile radhi za Allah. Na tukasema itakapokuwa wewe mastaka dhurra, yamekufika madhara. Nabii Ayubu ndiye aliyeomba kwa hivi. Nabii Ayubu aliumwa miaka nenda miaka rudi, akamuomba mola wake akasema, rabbi anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin, kwa wewe kama waumwa, kama mtu wako anaumwa, omba dua hii iliyofunzwa ndani ya Qur'ani, sio kukaa ukenda msikitini, jamani niombeeni dua. Kwa hiyo baada sana tuna watu wataambiwa tutakuwa tuna dua mgonjwa wetu Al-Fatiha, na hakuna hayo kati zako. Jifunze namna gani Allah kafundisha kila jambo. Je, Nabii Ayubu alipoisoma dua hii nini kilitokezea? Basi Allah anasema fastajabna lahu, tukamjibu pale pale, fakashafna ma bihi min dhurri, tukaondosha yale yote ambayo alikuwepo kwa yeye katika madhara, yale madhara, ule ugonjwa aliokuwa nao yeye wote tukauondosha. Lakini usisahau kwamba hawa wote waliokuwa wanaomba, innahum kanu, walikuwa wao yaduuna, wanamuomba walikuwa wao, manake wakimuomba mola wao, yaduunana raghaban wa rahban, walikuwa ndio, hiyo ndio shafti sasa wanaoweka wanachuoni, namna gani dua yako itakubaliwa. Wakanu lana khashiin, na walikuwa kwa sisi ni katika watu wenye kunyenyekea. Kwa hivyo unapoomba dua kuna utaratibu wake wa aina maalum katika kila jambo wewe ulilokuwa nalo. Basi Allah amefundisha namna gani aombwe, lakini tu inawezekana hujui kwa sababu hujui kusoma. Ndio ukawa sasa wazee wanalalamika, wanasema vijana wao wanasema dua haramu. Sisi hatukusema dua haramu, bali tunasema dua al-ibada, dua al-ibada. Kwa kama ibada lazima ifanywe kwa utaratibu wake maalum, sio wa aina yoyote tu. Sio kama mtu aje atuletee namna hii, mara hawa watoke twende katika uwanja tukaombe dua kwa ajili ya uchaguzi uwe salama, mara hawa wengine tuombe dua mwaka wetu ingie kwa salama, mara hawa haya hayakufunzwa katika mafunzo ya dini yetu. Kwa adduahu huwa al-ibada wa badaru fil ibadati al-istibaa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.